B-Movie i Echoes to kolejna kompozycja, która pretenduje do miana Pieśni Księżycowej 2014 roku. Przypomnę jeszcze raz, www.tsk3info, to za pośrednictwem tej strony mogą Państwo głosować. Przez cały miesiąc czynne jest głosowanie. Można wybrać od jednej do trzech kompozycji. Można uzasadnić od jednej do trzech kompozycji. Uzasadnienia można również przesyłać pod adresem pełnia@polskieradio.pl. Oczywiście uzasadnienie nie jest obowiązkowe, ale mile widziane, bo najciekawsze uzasadnienia nagrodzimy płytami kompaktowymi. No i przede wszystkim przeczytamy je w styczniowej trzeciej stronie Księżyca. A teraz już przypomnijmy sobie pieśń księżycową miesiąca marca. Blood Red Moon i grupa Dark Side Cowboys. Thank you. Dark Side Cowboys. Jest już w sprzedaży, dostępna na rynku najnowsza płyta niemieckiej grupy Kantal. Opatrzona jak zwykle numerem rzymskim, to już siódma płyta w dorobku Niemców, tym razem w poszerzonym składzie o Mariko, oprócz Michaela Popa i Syry Mariko dołączyła na stałe do grupy Kantal. Promuje płytę głównie kompozycja Tenacious Love. Jeszcze jedno nagranie, które można w portalach społecznościowych natknąć się na te propozycje. Natomiast my zaglądamy na tą płytę po raz kolejny, aby wysłuchać mniej znanego nagrania kompozycji bazującej na XVII-wiecznym utworze anonimowego autora Rossignol. Tout

Sing to jedna z wielu instrumentalnych propozycji muzycznych, które Craig Armstrong zawarł na swoim nowym albumie It's Nearly Tomorrow. Nad płytą pracował przez 3 lata, zaangażował wielu swoich znajomych, głównie z Glasgow, ale także i gościnnie wystąpili różni wokaliści, m.in. Brett Anderson z grupy Suede w kompozycji Crash. Bretta Andersona jest rozpoznawalny jak najbardziej, niezależnie od tego, jaka towarzyszy jego głosowi muzyka. Craig Armstrong to niezwykle płodny kompozytor i chociaż milczał przez 6 lat, to pracuje, znany jest z tego, że pracuje równolegle nad kilkoma projektami i między innymi w tym czasie napisał muzykę do filmu Wielki Gatsby z Leonardo DiCaprio w roli głównej, który w zeszłym roku pojawił się na ekranach kin na całym świecie. A my powracamy do nowego krążka grupy Chandin, Wake Up Starbuck. Wake Up Starbuck i grupa Chandin. Zespół zaczął nagrywać w roku 1994 jeszcze w ramach oficyny Hyperium Records w Niemczech, ale po wydaniu 7 albumów zawiesił na jakiś czas działalność i dopiero w roku 2008 Harald Lewy reaktywował zespół z nową wokalistką Julią Bayer. Najpierw album Teenage Poetry w roku 2008, Blood Red Skies 2011 i wreszcie 2014 album Forever and Ever. Jeszcze jedna propozycja z tego najnowszego krążka, What Lies Beneath the Sky. The waves are Półtorej godziny lotu trzeciej strony Księżyca, statku TSK już za nami, ale proszę się nie martwić, 2,5 jeszcze przed nami. Państwo cały czas meldują swoją obecność za pośrednictwem Facebooka. Częstochowa, Wrocław, Rzeszów, Knurów, Sanok, Ogrodzieniec, Gdańsk, Bytom, Warszawa to tylko niektóre z miast, w których słuchana jest audycja trzecia strona Księżyca. Pani Magdalena nie zgadza się z moją oceną nowego wydawnictwa grupy Birthday Massacre, ale jednocześnie przyznaję, że odrobinkę mogliby zmienić. Nie za wiele, ale odrobinkę. No ja też nie powiedziałem, że koniecznie powinni zmieniać styl, powinni zmieniać grafikę płyt, wygląd i swój image. Natomiast no, wprowadzić jakieś nowości. Zresztą takie były plotki, że na tej płycie pojawią się pewne nowości, trochę więcej nastroju elektronicznego, trochę więcej elektroniki. No ale nie do końca się to wszystko sprawdziło. Zobaczymy, co nam zaproponują następnym razem. Jedno jest pewne, ich występy na żywo to jest coś niesamowitego. Chibi jest tak bardzo charyzmatyczną wokalistką, przykuwa uwagę, jak wciągnie człowieka w swój świat. To już jest po wszystkim. Bardzo też nam się powiększył, bardzo wiele ciekawych zdjęć w albumie księżycowym i tutaj naprawdę Państwo stanęli na wysokości zadania. Proszę sprawdzić, ci z Państwa, którzy jeszcze nie odwiedzili, proszę koniecznie zwrócić uwagę na zdjęcia, które dzisiaj się pojawiły. A kontakt z nami pełnia@polskieradio.pl. Wspominałem, że grupa Chandin rozpoczęła nagrywanie płyt w roku 1994. Również w tym samym roku działalność rozpoczął gitarzysta i instrumentalista Eric Scheidt, znany z grupy Translucia. Bardzo niedawno zjednoczył siły z Drew Allen z This Ascension i Mirabilis. To są dwa projekty, z których chyba najbardziej Drew Allen jest znana, i utworzyli grupę Mercury's Antennae. Zaglądamy po raz kolejny na ich album Awaking Ghost Inside. We'll be right back. ten moment, gdy tracisz wzrok. Ten czas, ten moment, gdy tracisz słuch. Ten czas, ten moment zanika puls. Ten czas, ten moment odchodzisz w rok. Panie i panowie, kolejna legenda powraca. Grupa Pornografia. Tendencje samobójcze. Kompozycja nagrana niecały miesiąc temu podczas koncertu. Kolejne koncerty zbliżają się. Najbliższy 12 grudnia w Zgierzu w klubie Agrafka. Proszę być czujnym, bo Tytus wraz z przyjaciółmi zapowiedział, że tych koncertów będzie więcej. Będzie również wydane na kompakcie, dotychczas osiągalne tylko na kasecie, stary materiał grupy Pornografia. I kto wie, może coś nowego również w niedalekim czasie się pojawi. Miejmy taką nadzieję, miejmy nadzieję, że będzie można ją usłyszeć w wielu miastach w Polsce i że będzie zapraszany. Tam będzie wykonywał m.in. Psy Wojny. jeszcze przyjdzie mój wróg. Zastukam do bramy niosąc cię z kasłych ust. wybrzmiała nasza aktualna grudniowa pieśń księżycowa This Is Us i grupa Agent Side Grinder. A to oznacza, że kontynuujemy przypomnienia poszczególnych pieśni księżycowych z roku 2014. W kwietniu królował Syntax Message. Faces I don't recognize.